बहे, सौ बार बहे, अब सूख गए मेरे नैना। रज रज के बहे, रग रग से बहे, अब रूठ गए जी नैना। दाग न छूटे माहिया।